ریا بنی اسرائیل اذکرونا دیوینا سرد سیقول السفهاء من الناس پوری بیان دد دریو خبرو یودا چی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول خبر چی بیت اللہ مرکز توحید دے متاثبہ کی شرک اولی کوئی دویم دا مسئلہ دا توحید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دفتر نکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نولی نمانی او درین مسئلہ دا توحید مصابحہ دا طول انبیاء علیہ السلام دا طول انبیاء علیہ السلام وسیعت گڑے پدی مسئلی دا توحید واندی نتاس تیولی انکار کوئی او بیا دا سیقول صبح اونا دا اتم اعتراض جواب دے اغدا چمونستا پیغمبری سنگ امانو سکل امون لوے مخترف دا خانکابی تواروئی او کلوے نا مخترف دا بیت المقدس تکی نپا تحویل دا قبلی باندے اعتراض او داری جواب او داری سلور جواب اکوئی جی دو اجمالی او دو تفصیلی او بیاتم اعتراض دے پا تواف دا صفا او دا مروا باندی پا یو سل دو کم شکیتا آیت کی ان صفا والمروة من شعائر اللہ او جواب دے داری او زجر دے پا پتون دا کتاب دا اللہ باندی بزدہ دی خلاصوہ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اے بنی اسرائیلو یاد کئی نعمت زما اللتی آغا نعمت انامتو علیکم چیسان مکڑے پتاسو باندی وانی اوزر فضولتکم غرکڑی میتاسو علالعالمین ومخلوقات زمانی اخبالی چی سورہ زفر مراو لیو ولقد اخترناهم على علم على العالمين او دغشانی سورہ آغ مراو لیو چی اللہ درکڑے تاسو تا ما آغ درجا لم یعطی احدا من العالمین وانی اوذکم فضلتکم ورکڑی ایتاسو علی العالمین مخلوقات زمانی اخبلی واتقو یوما ویاری گئی دعوال دعوال رضینا لا تجدی نفسون چی بلدہ با نشو ورکولی یو نفس نیک عن نفس دن دیو نفس بدکار دو ترم نشے اندس شے ولا یقبل منها عدن انا بشی قبل ولی نفسنا عدن سبیدیا ولا تنفوها شفاعتون او فائدہ بنشور پولے نفتا شفاعتن سے شفارز چا ولا هم انسورون انبا دیسر امداد کولے شیعہ ویزب تلا ابراہیم ربو بکلمات فاتمہن او پکم ورکی چیغمائی شک پہ ابراہیم علیہ السلام مندی ربو رب بکلمات پہ یوسو حکم نسارا فاتمہن پس پورے کلندہ حکمنے پورا کرلا نارا حکمنا آغا امتحانات آغا سوا تو ای آغا داو چی دا ترخونو اختا وستلا دا شانیا دا زیری ناو اختا وستلا یا مضمر را یا استنشاق دیا دا دغو یا ختم را مدوری دا امتحانات کو حضرشی رحمه اللہ وی دا خدا سے امتحانات دیا لکہ اسیار لسن والا تاوین حتا امتحان لما ناغلے وے دودونی ملا دودونی خلق دغلا وے کچار ناتا وے اگا وے دودونی چار ندے وے پاسی کاغا وے دودونی پای ندے وے فیلے اندو سوال لسن والا نکی سوک امتحان ہم دودونی نی یا وے دا سی مثال ہے لکس ستا امتحان خلما خم ادارا الواو چینی دل پس کل جی تیس کیا کرنے امتحان دے احسان کل دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام شخصیت دا گورا امتحانات لو گورا دا امتحانات آگلی چکم قرآن کریم ذکر کری دیا چاہ امتحانات سری زگورے سو امتحانات دیا دا ٹول ناول امتحان دا بادشاہ سر مقابلہ کول ادا اللہ دین بادشاہ سروان دے کول او دا دا ٹول نا لی جہاد دے چیز یو ظالم بادشاہ پروان دی دیو حق خبری اقرارو کی ابیانو کی درم درم اسی بارو گورا اندہ سورہ بقرا آیت گورا دو سو دو کم الظالمين الم ترت نگوری الالذی آوکستا حاج ابراہیم چی جگر اکول دی ابراہیم علیہ السلام سراب بارد رب لکی ان آتاہ اللہ الملک جدی وجنا چی ورکڑی وا اللہ تل بادشاہی اللہ والا بادشاہی ورکڑی وا ابراہیم علیہ السلام سر جگر اکولا یہ قال ابراہیم کم وقت چی ویل ابراہیم علیہ السلام رب الالذی رب ما رضا دے یحی و یمیت چیجوان دی پول کئی عمر پول کئی چا لجوان ور کئی پیدائی کیا او بچاوان دی مرگا ولی قال ویل نمرود انا وحی و امیت جوان دی پول کم عمر پول کم قال ابراہیم ویل ابراہیم علیہ السلام پس یقینن اللہ را لکی پنور باندی من المشرقی دا مشرق دا طرفنا فاتحہ من المغرب پست راز نو کپ دین ور سرا نما ورید تاونا اذ دی تلم نو خی جاو فبو ہت الذی کفر پر حیران کے سوا اب کس کفر کی کفر کلاو تا سے حیران کے سو کانما اول کی ابھی بھی الحجر تا وی بھی نہ کھلا جو والا کان ور کڑے سے دے غد نشکولے واللہ لا یہد القوم الظالمین اللہ ہدایت نکی قوم ظالمانو تا تو گورا بادشاہ سر مقابلا نو قوم سر مقابلا سورہ نام گورا نو پلار سر مقابلا نو سورہ مریم گورا سورہ نام گورا چھے قوم سر مقابلا کرے را را غیب مددگاران واندی رد کرے دے آیت گورا اللہ ویا فلما جن علیہ اللیل را کوکبا قال آیت گورا آیت دے اللہ ویا نو گورا وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین ادا شان خیل منگا ابراہیم علیہ السلام تا دلائل دا سمان نور درمکی دیر پارا چی دلیل نیسی باری اوشید من الموقنین بیقین کونکونا فلما جن علیہ اللیلو فسرکلا چی تیارک بدوان نشبی رعا کوکوا نویلی وی اسطورے اویل ابراہیم علیہ السلام حاذا ربی اے دازما رب کی دیشی فلما فلا فسرکلا چی فناشرورا اسطورے نویل ابراہیم علیہ السلام لا احب العازلین زمین نساتم دفنا کی دن کو سارا مطلب دا مینہ دا سرائی تو ملکو ما دو فناکی دن کو سارا فلما را القمر بازیوان آغای دو تور عبادت کو نرجو کو لاغی پالی ہو باندی چگورا پاغی فنارا لا افچا جی فنارا دی ناغی لاغ نشکی دی فلما را القمر بازیوان پس ارکلی چوری درس کو مئی چمک دارا نویلی ابراہیم علیہ السلام حاضرت دی ایدا تمہارا بلے فلما فلا پس ارکلا چی فناش درس کو مئی نویلی ابراہیم علیہ السلام لئلن یهدنی ربی چلے ہدایت نوے کرمات رب زماد پخوانا مخام خاشے گوے من القوم الظالین تو قوم گمراہونا فلما را شمس بازغتان پس ارکلے چولی دلن ورچ مقدار نوویل ابراہیم علیہ السلام حاضا ربی دا دمار رب دے حاضا اکبر دا خدیر لے دے فلما افلا پس ارکلا جفن آشدانوار نوویل ابراہیم علیہ السلام فلما افلت پس ارکلا جفن آشدانوار نوویل ابراہیم علیہ السلام اے قوم زما انی بری مما تشرکون زبیزار ما داغ اسم تازی شرک ویدی اللہ سر انی وجہت وجہیا زبتابی کرے میرے خبل ران آغا ذاتا فطر السماوات والاربا چپیدا کری دی اسم النور مکا حنیفان ودا سے حال کی چہراز کو ان کے ما غلط دنیونا میلان کو ان کے سیدین تا وما انا من المشرکین انی مدد مشرکانونا نو بادشاہ سرا مقابلہ قوم سرا مقابلہ اگورا لار سرا مقابلہ او پلار تر اللہ دین بیانولا سورہ مریم اگورا سورہ مریم آیت اگورا یو سل ریخ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا آیات دو کتاب کی بیان دے ابراہیم علیہ السلام یقیناً دے وہ رشتنی پیغمبر اذ قال لأبیه کبھی ویل پلار بلتا یا ابتی اے پلار غما لما تعبدو ولی عبادت کے تو ما داغس لا یسمو شناوری ولا یوسر او نوینی ولا یغنیان کا شیعا او نشی در کولتا نس تگلیوا یا عبتی اے پلار زما انی رجم قد جانی من العلم پتا تی سر راگلے لما تایلام ہوا ما آغف ہوا لم یاتی کا چی نظر آگلی تاتا ویبے گرد ایتنا آگے ویتن پوئی جی ما پسی را روان شا ویدہ دیر پیدا بڑی پیدا اعتراض ابراہیم علیہ السلام کا اغب لار سنگی جا انی من العلم راغلی رما تفوا ما غلم یاتی کا چی نظر آغلی تاتا فتبعنی پسرا روان شزما پسی آہد کسرات انسویا مبخن تاتا لار برابر یا باتی ایب لار رما لا تابل شیطان خبر ممند شیطان یقینا شیطان کان دے لرحمان یا سیہ لفارد میں ربان بادشاہ نا فرمان بیا ویا ابتی اے پلا رضما انی آخاد ویاریگم ایم سکا عذاب من اس رحمانی لیکن اوبر سیگی تا تعذاب لکر ود میں ربان بادشاہ نا فتکون لشیطان ولیا وشیبت پارد شیطان دوس قال اول آذر اراغب انتا عن آلیتی یا ابراہیم اے اعراض کو ان کے تو مددگاران زمانہ اے ابراہیم یا بنی نوئی بلکہ یا ابراہیم اے ابراہیم لئن لم تنتہی کچری من نشیت دی خلو خبرنا لارجمنک مخامخا پکان بولمتا وحجرنی ملیا او زجلا شدمان رو جوڑ ایا لری شزمانا دیر زمانا نو تو گورا دو لار سر مقابلا نو دو شانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اغل جدلے وے دو قوم درگاہونا اغی ختم کری دیا نو خل اولاد آئے تو خوشی بیا بان جتری خیر ندا شانی لالا دین دپارے ہجرت کرے رے لالا دین دپارا اور لور گولے شرے رے دا ٹول امتحانات دیا تو گورا دا قوم درگاونا اغیر انکڑی دیا اغیر انکڑی دی سورہ انبیاء گورا اور اگر امتحانات پر ذکر دی سورہ انبیاء سورت دیا یوشتم آیت گورا بیان دہ ابراہیم علیہ السلام حوال ازمائش امتحان آیت گورا وہ پن گوسن گورا بیان دمخ کی نظر یو پن گوسن راروان لے خلق اختصار وطلائے لاچی دن اسنامکون بعد انتو اللو مدبیرین وجعلهم جزازا الا کبیر اللہم لعلهم الیہ ارجعون وطلائے او قسم بخدے لاچی دن اسنامکون سامخا تدبیر بکومات بتان استاسو بعد انتو اللو مدبیرین وزدین اچو واوری تاسو شاکون کیا دائی بلی درگالا او بل ویل میلی لالالالا لکل مشرکان میلی دی کل یو دے میلا میلی لروان دے او کل بل دے میلا میلی لروان دے میلا سخان ہوئی فجعلهم جزازا فسی کردون دیا جزازا ٹوٹی ٹوٹی ذرا ذرا الا کبیر اللہم مگر مشرد دی اغی پریخو دید لعلهم الیہ ارجعون جد پار کی دئی دل ارجن واپس چی کالو من فالا بے نا چا کر مددگاران سر ان یقین دا خام خر دی مددگاران سردا کر چا کرے دے داخو پوری مددگاران لیا چد خلق و سر لو بھی کئی آگئی سن لیشی کو لے زمونگا رب غزات دے یفعل ما یشاء و یختار فعال لما یرید دباران ضرورتی دخل کو خلوا دے اس لیشی کو لے باران دور اڈیری چی ملک وانی او خلق خلے لخلی وادی اس لیشی کو لے او دا راغی مددگاران دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام طول غوبل کری دیا آیا بھی پر جبری خیرے قالو اللہی سمعنا فتن اور ادھری من دے اوزوان بارکی مطلب دا سوک جدا مسئلہ کئی مدا زوان دے ادا زوانا نکار دے اندانا پھر آگر دے تسلیش ادھری دے آگر بدا بکی مسئلہ بکی یا دا آگر مشران دی نی کری آگری لگی دا مسئلہ دی کیا نی شکولے وی تو کو میں دا آگر دی کی تو کو میں ندائی ان کی گیا سزا کے بعد ہوا ہے ماں وہی حضرت شیر رحمہ اللہ نے یہ بجلی گر ملا لیا رہے جب کو نہیں خبر رہا مسئلہ منگا کو نہیں استا کی گی یہ ماں ایسا سے بنوں گے رکھنے میں مدد کرے نبیا بنوں استا سے پی رہے موسیٰ علیہ السلام مسئلہ کرے وا لیکن چاہو ایمان لارو نویے ویوے منگا ایمان لارے وے بے رب العالمین رب موسیٰ و حارون نو دا موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام نمبتی دا چمونگا پر رب العالمین ایمان روئے آغا رب چو موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام والا رب وئیہ نو مطلب دا دا زوانانو مسئلہ روئے لئی سمعنا فتن او ایدنی نمونگ دا یو زواننا یذکرہم چی ذکر کئی دو دئیا چی دئی سنی شکولے یقال له ابراہیم چی ویلے کی جاوت ابراہیم قالو ویلے فاتو بیہی فسراو لیدے علا عین الناس وبرود خلقو لعلہم یجہدون فار ابی چی دئی گوائیو کیا قالو ویلے انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم ویل دئی ایسا کرے دا کار مددگاران من جسر ابراہیم نوویل ابراہیم علیہ السلام فالفعلہ بلکہ کڑے داکار کبیرہم مشرد دیا اللہ یا کبیرہم مشرد دیا حاضر دادے فاسألوہم فاستفوس کئی دینا انکانو ینتقون کچروی دی چی خبری کولی شیا یا بل فعلہو بلکہ کڑے بے جیلا چتا سوائے چی ابراہیم تا کرے دے بل فعلہو بلکہ کڑے بے دے یعنی خفل رانی غائب کر چتا سوائے کڑے دے نو کڑے بے یا یعنی مطلب دا ما کرے دے کبیرہم آزا مشرد آزے نو دے خو جوڑ دے کھانا او تکریو گا کے دے اللہ دنہ تا پونسو کئی یا کدھائی خبری کولیشی نو چی جواب گر کی نو تو گو آل مشرکانو درگا اغیر انکڑے دا قروان اکڑے دا او دا طریقہ دا دا انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دا شان کری نو موسیٰ علیہ السلام اغوی وانگر الہ الہ کاللذی ضلت علیہ عاطفا لنحرقنہو ثم لننصفنہو فی الیم نصفا اگر درگاہ سامری اغیل اغورا چولے وے لاغی غیری اغیر دریاب کی مستی دیا دا شانی بل امتحان اغور تداندل دا اللہ دا دین دا پارا ورپسی یو کم بلکہ دو کم اویا یتو گورا قالو حرقوه وانسو آلیتکم ان کنتم فاعلین ویل دیا اس وقت ویدہ ابراہیم علیہ السلام امدادو کئی آلیتکم مددگاران اخبلو دا خستا کل اکل لے چی مددگار ستا دے او تلگنو تدا دے امداد کے نویغ لیلہ اولاد امداد پخبل داغوان کے امداد پخبل داغ کے ویلی اسود ویدہ ابراہیم علیہ السلام امدادو کئی آلیتکم مددگاران اخبلو پکر ایتا سفاعلین کون کیلی کار کن ناویل منگا یا نارو اے اورا شت بردن یخ و سلامان او سلامتی اورکون کہلا ابراہیم علیہ السلام تا و آرادو بھی کیدن او ارادو کردن دی ابراہیم علیہ السلام سر کیدن جو تجبیر کلو فجعلنا ہم الاخسرین فاسقر ظلمون دا دیلان بیا تاوانیان الاخسرین لوی تاوانیان نو بادشاہ سر مقابلہ قوم سر مقابلہ پلار سر مقابلہ جو قوم درگاہ انہاں بولا اروانول او پنگم اورتا دانگلا انہی جوڑی داشانی ہوں گورا شپگم دو ملکنا حجرت کولا حجرت کول دا اللہ دا دین دا پارا دفل ملکنا سورہ عنکبوت گورا وقال انی مہاجر الی ربی آیت گورا شپگشتم سورہ عنکبوت یو کم برشم سورت دے فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہو هو العزیز الحکیم پس یقین کا خبر واندی حضرت لوط علیہ السلام تصدیق کو لوط علیہ السلام او اوہ ابراہیم علیہ السلام انی مہاجر الی ربی بھی مہجرت کو ان کے لپار رب اسپل الی ربی لپار دین دفل رب یقیناً اللہ هو العزیز الحکیم دے گور اور حکمت والا در شانی بل امتحان پل اولاد اگر بہوشی بیاب کی پریس ہو گئی گل سورہ ابراہیم گورا سوال لسم سورت دے سپارہ کا سوال لسم سورہ ابراہیم آیت گورا دریکم سلویخ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا اے رب زمانگا انی ذکرم اسکنت من ذریتی اومی اسا و اولاد قبل بواد غیر ذی زرع فکند باندی داس میدان باندی غیر ذی زرع چند زرغنی والا عند بیتک المحرم وفاد کور سائد از من زیا چند اللہ حکم ابراہیم علیہ السلام لا چند رسد و اولاد والا اوزا دری ملدن حجرتو کا چند چرت ابراہیم علیہ السلام چڑکیونی اگوینی انو بس دے خیالی کہ دیدھے بس پاتی کی زمان وہ حکم نرا دی چاہو دن تا پاتی شاہ تردی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام چکل دغز اترا گئے کم گئے کی چنم دخدے پور خانکا بابا گرا دغز اترا گئے نو حکم را گئے کہ بس دیدھے کی پاتی شاہ او دیدھے کی پاتی کی در سلی پلا خضا و اولاد اگر دیدھے کی پریرا او بیا حکم را گئے دوست دینو وقتا ربنا اے رب زمانگا لیقیم الصلاة دیر پارا جفا بنجیو جفا مزمان جفا جعل پس اگر دو پس اگر دے اللہ افئلتا من الناس یوند خلقو تحویی الیہم چھ میلان کئی دیتا ربتا ہوای اہوی ہاں میلان تحویی الیہم چھ میلان کئی دیتا چھ مو جنویو ہاں چی ضربے بھی بوشی مانا کتراد للا او چی ہوا یرویشی مانا محبت چی دغشی حویی ہواشی نمانا مینکولا متحویلیہم چی میلان کئی دیتا ورزقہم او فراغ ورکی اللہ دیتا من سمرات المیونا لعلهم يشكرون رجلي شكر اختيا حضرت ابراهيم عليه السلام دغلتا كل خضا وولاد ريخو ديدل او قلت نروان شو نو كلر لالو تخذي داخي الباغيا چه دخو جولمون دا بريخو ديدو لالو قرانا نو اواز ورك الى من تكلنا يا ابراهيم ابراهيم تمونجا چال اسپاريا ابراہیم علیہ السلام شال نپوری تر دی چدری زلی او آورک ناغ غزن کئی پسل ورمزلی آلہ ومرک بحاظا اے اللہ تعالی حکم کرے پدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کلک دا اللہ دی کرمین کرا گیا نجے مقرارو لے گیا او بے ویلی چھ آو اللہ مالا حکم کرے ناغ خدم دلوی خاندان خدر دول العظم پیغمبر خضر ناغوی اذن لا یدیعنا بس جاو منگا اللہ نبایتی نبا مبربادیا او خضا او معشوم بچے یوازی فدشتا او بیابان غیر دی زرعین کی پاتی شویری ایبا عمر سلام تلے دیا مدار لوی ازمائش دی لوی ازمائش امتحان دیا رد دین لوی ازمائش امتحان سورہ صافات گورا دب بچے چپدی غیر دی ذرائی کی پری خیرے نو حکم دے چل بدی بچوان دی چڑکی دا او علا دے علال کا سورت دے و درشم آیت گورا آیت دے یو سل دویم فلما بلغ ما وصایا قال یا بلی انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترا فسر کلا چورسید ابراہیم علیہ السلام لذی اخبلار قبل سرا دو مندیتا دو مندیتا ورسید مزورا بالی کی دولا قریب شوا قال يا بني نويل ابراهيم عليه السلام اي بچوريا اني ارى في المنام دينما بخوكي اني اذبحك فلا لومتا فانظر پس ابورا ماذا ترى سبيس لكيت قلري دا ملن لے چه کستانی وحنو ندی علالوم ننظف دی علالوم دا اللہ حکم دے وفاندور ماذا ترا وصورت قدیس لکیت مقال اول دی آواتی ایتار غما نفال ما تو مار مقال چتا تا حکم پولیشی ستا جیگولی زردش عبون اتما انشاء اللہ جرف خیر اللہ من الصابرین جو صبرنا کنا پس ارکلا چی غار چی خود دی دعاو حکم دا اللہ تا وطلہ للجبین اوائے چودلا پار خوان دیا ونا بیناہو آواز ورکنگدتا ایا ابراہیم دا چی ابراہیم قد صدقت رویا وتقیس رشتنی دتا خوب انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً دا شانی بندہ ورکنگنی کی کون کتا ان ھذا یقیناً دا لہو البلاء المبین خامخا انداو امتحان اختارا دا یو اختار آزمائش ہوا متاولی دل امتحانات دا دیا چک دا غم بسرین ذکر کری من دائن انکار نکو وہ اصل امتحانات چاہد ابراہیم علیہ السلام دشان کر رکھائی گی ناغ دا دیا چو امتحانات اشول بادشاہ سر مقابلہ قوم سر مقابلہ لار سر مقابلہ دیا شامی دو اللہ دے دین پارا ہجرت کول دو قوم درگاہ انہاں بول دیا شامی اور تدانگل دیا شامی پل اولاد پا خوشی بیابان مانی پری خودل اخفل اخرا نبل امتحان پل اولاد اغیبان جو چڑکی خودل نگاس اتی امتحانات دیا اتی امتحانات سولا نگاس نمراد دیا قال اول اللہ انی جاہلک لناس اماما ذ گرد ان کے تالا للناس اماما دفار دخل کو پیشوا تو زتا دخل کو مقتدا گردوما مشر گردوما تا دخل کو انی ذ جاعلو کا گرد ان کے متا دفار دخل کو اماما پیشوا تو دخل کو مقتدا قال ول ابراہیم علیہ السلام و من ذریتی اولاد ما هم او اللہ ما اولادم دخل کو پیشوا کر دے آلا ویل اللہ لا ینالو احد الظالمین نرسی کی وعدد ما ظالمانو تا دیمامت مدلو دا دو ظالمان انبیان مقرروم مدلو دا تم دخل کو دپارا مقتداو کر دو لے نو حضرشی رحمہ اللہ بری بالحق والیقین تنال الامامة في الدين فا بيان ده حق وانده او چدا اللہ پا دنمانی مضبوط دیا فا دیوانی ملاوی جی مشری پا دن کیا دانا جیس تقدیم نے کر کئی اما مشر کئی اما مشر کئی اگر تو مشر کولی قال اویل اللہ نرسی جوادت ما ظالمانو تا مطلب دا اولاد کی ظالمانو می ناغذر خلق پیشوا ان کردوم او دا یو دلیل دے دی چندی آلیم السلام اغا ظالمان نیا ذکر ظالم پیغمبر نشی کے دے ذکر اللہ وی لا ینال واحد الظالمین مرسی جو آدھا ما ظالمانو تا دیو جنہ حضرت یعقوب علیہ السلام اغا باقی اولاد اغا انبیانو ذکر رسو اغای نظلم شویو پر اغای غلام دردولیو اغای غلام دردولیو او اغلی تقلیب ورکڑیو و ایز جعلن البیتا مصابتا للناس و آمنا او پکم وجی چو کرمونگا بیت اللہ شریف مصابتا للناس زید دسوار دفار دخلکو وامنا او بهرامان منگا بیت اللہ بهرامان گردوا دو گورا تنورمی ہی پاریا والمخو گورا اللہ نے لی دی ومن دخلو کان آمنا اللہ وی آسو جی داخل شدیتا کان آمنا با پامن واننے سلورمی ہی پاریا والمخ درین از یاد دے یہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا ودی کی دیا دلائل واضح او مقام ابراہیم علیہ السلام ومن دخلہ آرزو کی داخل ہے دیتا کان آمنا نیبا پامن وان دیا دی حسن عبدال نروان دی اسٹیشن دا دی البرحان آئے کی او درگاہ دا مولانا غلام خیری سے بھی آئی درگاہ کے پاس بھی کری دی ومن دخلہ کان آمنا سوک چی دل داخل سل پامن بان دی بھیا مطلب دادا سکے خان کا بلا دا سی بد دخلے دا پور دا خام دے دا را را دا چی بد دے دا نا سوک درگاہ داخل سل دا پامنی ورشا خان کا بھی خوشی جوڑی کری گا سوال قبلی گیا او لنشی نجوڑے داری قبر خزیخ کلیا او زیارت کلی چاپی رتی نے تواب کیا او دا خاص دخلے رکور گم نو رکے دیلی کلی ومن دخلہو کان آمنا نو اللہ وی اگر رومنگا دا خانکابا آمنا زیر آمان واتخذوا اول منجا واتخذوا انسي من مقام ابراهيم مقام ابراهيم عليه السلام مصلى زيد موزا على دلت موزك وي وعاهدنا او حكمكم منجا الى ابراهيم واسماعيل ابراهيم عليه السلام واسماعيل عليه السلام تا عاهدنا دا عهد سلك جكلا الى راشي پمانا رامر باندیا لکا سورہ یاسین گورا داہت پس لکی لارا گلے وے پمانا رامر باندے وے سورہ یاسین اللہ وی علم آہد ایلیکم یا بنی آدم اللہ تابد شیطان آیت برشتیتم درویشت مسی پارا علم آہد الیکم اے حکم نو کرے ماتا سوتا یا بنی آدم اے بنی آدم اللہ تعبد الشیطان دا چی خبر بن من اچاسو شیطان یقیناً دا شیطان ستا سوتا پارا عدو مبین دشمن دخکارا نا اللہ وی واحدنا او حکم اکمگا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تا انتوہرا بیتیا دا چی پاک اسا تیتا سدوارا پورگما لطوائفینا دا پار تواب کونکو والعاکفینا دا پار دا اعتقاب کونکو والرکع سجود او دا پار دا رکو سجد کونکو مطلب دا دلتب خلق راوی دین و تواب کئیا راوی با او دین و ثواب کیا نو ثواب دا خاصد پور دا خدای دا دا خاصد دا اللہ دا پور چی دا خدای دا پور دا دین و ثواب کولی شیا او تو گورا سورہ حج امدا حکم دے اللہ کرے دے جو اشتم سورت دے سورہ حج آیت گورا آیت دشپ جشتم وید بوانا لبراہیما مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا وطاہر بیتیا لطوائفینا والقائمینا رکع سجود وید بوانا اوکم وقت جزائے ورکم انگا ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیت زیر بیت اللہ شریف اللہ تشرک بی شیئن دا چیز دار بن جوئے دا ماسر سے شے

وہی تصریح کی رپا معراج الدرایت بانه لو طاف کچری سری طواف کو حول مسجد چاتیر دی جمعہ مسیوا د خان کابینا یخشى علیہ الکفر نو یرتی دیش پاوی باندې پاو باندې کفر دا چاوی دی میں تو مسائل کی شاید خاک سے دی دی او دا ملک کی اغاثت اللہ فان کی چاہ علامہ ابن قیم ویلی دی نو اول جلد او یو سل سنور نوی سفر اے اس کما فتاوہ جی چار شیر فتاوہ حقانیہ نائی کی اول جلد کی واتیا سفر جی ویلی کسی بزرگ کی قبر کا مسا کرنا چونا بوسا دینا یا اس کی مٹی اور پتھر وغیرہ بدن پر ملنا یہ سب امور ناجائز اور بدعات قبیحہ ہے. دکم قبر باندھی اگی باندھی لاس رکھ کل اگی لاس لگول یا رخ پلول یا لاغی خاورا یا کانے وغیرہ پزان ماندی وال دا ٹول کارن ناجائز دی او ناکار بدعات میں دی مقدر دے او خبر دی دا خبر دی فتاوہ حقانیہ کی لی کلی شوی دا خدا دی ویلی شوی ندا دا دی ویلی ندا نی پخواہ ویلی دا نی اس وی او نی آئندہ ویلی شی یعنی چاپی را دی تولیری کی سمرا جماعتوں نے چیزی طول کے زمان پر خیال واندی آگا خلق با امامانی کم چی دا دگر رہنا کچھر فارغی مستاند بے دگر رہنا آگستے کہ نئی فارغ سبق نیمہ دبریخی وہ سبقوں بے دگر رہ ویلی خدا خبرہ دی خلق تا ندکر دی ندکر کہ دی کلے دا خبرہ با دی خلق خضور شور سرکولا ہاں دا درگاونا دا باباد نوے دا با نوے آباد ہونا دائی نا دا خبر کری شوی داو نکولشی دا خبر الحمدللہ دنگا علماء کری دا او دنگا علماء اسم کوئے انشاءاللہ آئندہ دا پارا بیم کئی دا دی وجن دا جری دائی مرگز کیا کرے وے دا درگاونا بدا سے آباد نو بیاوئی اسی طرح قبر کا طواف کرنا بھی حرام ہے جو قبر میں طواف طولم حرام دی ہاں دا خبر ہولی دا ملیان کم چھے درگان گیر چا پیر امامان دی دا ہولی اگر اسو کی دا امام دی تیر کی ہاں چھے دا امامتی تین آلی اکنا شریع اکنا دا ہولی لکہ دا خبر اندر جڑی دا ہونی کولش وی اس لیے کہ طواف عبادت ہے جو بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے ان سب امور سے تمام مسلمانوں کو بچنا ضروری ہے. ایک مسلمان کو ایسے افعال بجا لانا زیب نہیں دیتا. اول جلد یو سلوات یا سفر مطلب را تواب طول دا قبرونو نا دا حرام دی او شرک دے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ أَوْ فَكُمُوا بِجُوْكَرْ وَمُنْغَا بَيْتُ اللَّهِ شَرِفْ بَيْتُ صَوَابْتُ فَارْضَ صَلْقُ وَآمْنَا وَفَيْلَ آمَانِ وَاتَّخِذُوا أَوْوَيْلْ مُنْغَوْنِ شَيْءٍ دُرْضَائِ بَيْبَ عِمَلَيْهِ سَلَامِ مُصَلَّى